Pana Mazowszu kierowcy utknęli w gigantycznym korku w kierunku Warszawy. W przesłuchaniu Michała Tuska przed Sejmową Komisją Śledczą do sprawy Amber Gold obecnie przerwa. Minister Szyszko twierdzi, że Puszcza Białowieska została bezprawnie wpisana na listę Światowego Dziedzictwa Przyrodniczego UNESCO. Zaczynamy od gigantycznego korka na autostradzie A2 w kierunku Warszawy w okolicach Izdebna Nowego. Na Mazowszu zderzyło się 5 samochodów osobowych. W tym zdarzeniu ucierpiał pasażer, kij był zakleszczony w pojeździe. W tej chwili udzielana jest mu pomoc medyczna. Na pasie w kierunku Warszawy jest zablokowana cała droga, trwają jeszcze czynności ratownicze. Zablokowany jest też lewy pas jezdni w kierunku Poznania. Drogówka kieruje ruch na objazdy, informuje Katarzyna Zych z policji w Grodzisku Mazowieckim. Objazd jest przygotowany na mopie w Baranowie drogą techniczną. Można przejechać przez Jaktorów na trasę 719 i dalej do Warszawy lub przez miejscowości tutaj okoliczne, przez Karolinę do węzła w Tłustym i dalej w kierunku Warszawy. Korek utworzył się na zjeździe z autostrady A2 na węźle Wiskitki oraz na drodze krajowej nr 50 w kierunku Mszczonowa. Jeszcze pół godziny potrwa przerwa w przesłuchaniu Michała Tuska przez Komisję Śledczą do sprawy Amber Gold. Syn byłego premiera zeznaje jako świadek od 10. Poseł Witold Zembaczyński z Nowoczesnej pytał syna byłego premiera, czy w aktywności zawodowej był otoczony opieką służb specjalnych w związku z funkcją, którą pełnił jego ojciec. Z natury działania służb specjalnych, no to pewnie bym nie wiedział, jeśli ma się to, czy ja nigdy nie miałem takiej sytuacji, żeby być otoczony opieką. Czy nikt według świadka wiedzy nie interesował się tym, gdzie świadek pracuje, z kim nie, się spotyka? Nie spotkałem się z symptomami tego typu działań. Nie było takich sytuacji, w której ojciec świadka wspominał, że ma jakąś wiedzę pochodzącą na przykład z tego źródła, jakim jest ABW bądź inne instytucje, ani razu. Nie było takich sytuacji. Michał Tusk pytany o to, dlaczego zdecydował się na współpracę z Marcinem P., szefem Amber Gold, odpowiedział, że zwyciężyła ciekawość, chęć rozwoju, własnego rozwoju. Dodał, że podjął wtedy decyzję, która okazała się być decyzją opartą na złych przesłankach. Zeznania Michała Tuska w charakterze świadka mają związek z inwestycją spółki należącej do Marcina P. w linie lotnicze OLT Express. Michał Tusk w ogniu pytań posłów z Komisji Śledczej, a Jan Szyszko w ogniu pytań posłów Platformy Obywatelskiej. Minister środowiska był pytany w Sejmie o masową wycinkę drzew w Puszczy Białowieskiej. Bożena Kamińska z PO przekonywała, że pomysł zwalczania w ten sposób kornika krytykują środowiska naukowe i organizacje ekologiczne. Zwracała też uwagę na obowiązujący zakaz wstępu do Puszczy Białowieskiej, co, jak mówiła, uderza w ludzi zajmujących się turystyką w Białowieży i okolicach. Dlaczego, panie ministrze, nie liczy się pan z opinią świata nauki i nie dopuszcza pan do merytorycznej debaty z naukowcami, jak również nie wpuszcza pan naukowców na teren Puszczy Białowieskiej? Przecież oni tutaj nie stanowią żadnego zagrożenia. I mam kolejne pytanie, jak długo będzie trwał zakaz obowiązujący wstępu do Puszczy Białowieskiej? Jan Szyszko odpierał zarzuty, przekonywał, że w 2014 roku Puszcza Białowieska została bezprawnie wpisana na listę Światowego Dziedzictwa Przyrodniczego UNESCO. Sprawa jest w prokuraturze. Ten obiekt wpisano na listę Dziedzictwa Przyrodniczego UNESCO. Nie dziedzictwa kulturowo-przyrodniczego, tylko przyrodniczego, jako nietkniętego ręką człowieka w przeszłości. I szanowni państwo, teraz mamy tego rodzaju sytuację. Z jednej strony prawo Unii Europejskiej, które mówi, musicie bronić siedliska i gatunki tam występujące, a z drugiej strony mamy UNESCO, które mówi, nietknięte ręką człowieka i w związku z tym nie wolno tego użytkować. Jan Szyszko mówił też, że na terenie Puszczy Białowieskiej była prowadzona inwentaryzacja, która kosztowała 5 milionów złotych. Poinformował, że brało w niej udział ponad 200 specjalistów z zakresu różnych nauk przyrodniczych. Pierwszy mały samolot dla VIP-ów już w Polsce, Gulfstream G550, wylądował przed południem na Okęciu. Chwilę później został nazwany książę Józef Poniatowski oraz poświęcony. Minister Antoni Macierewicz powiedział, że osoby pełniące ważne państwowe funkcje wreszcie będą miały do dyspozycji bezpieczny samolot. Do służby w polskich siłach zbrojnych wchodzi samolot mający dawać i gwarantować bezpieczeństwo ludziom wybranym przez naród, aby gwarantowali pokój, dobrobyt, aby gwarantowali bezpieczeństwo Polsce. W lipcu do Polski ma przylecieć drugi skupiony w Stanach Zjednoczonych samolotów. Zostanie nazwany generał Kazimierz Pułaski. Pierwsze loty z VIP-ami maszyny rozpoczną jesienią. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl.

opowie o kłopotach pana Michała, żeby nie było wątpliwości tego pana Michała, do którego mówiono kończ waść wstydu oszczędź. I na zakończenie Łukasz Jemioła z piosenką o trudnych przyjaźniach, którą pewnie wielu rycerzy mogłoby zaśpiewać jako pieśń autobiograficzną. Ale najpierw opowieść rycerska z dźwiękowymi efektami specjalnymi według Grzegorza Halamy. Miłego słuchania. Grzegorz Halama przedstawia opowiastki lekko stuknięte. Wtem leci rękawiczka z krużganku w pałacu. Z rączek nadobnej Marty. Pada między tygrysy i między lamparty. Na środek placu. Marta z uśmiechem rzecze do Emroda. Kocha, jak po tysiąc razy czuły mi przysiąg wyrazy, niechaj mi teraz rękawiczkę poda. Emrod przeskoczył zapory. Idzie pomiędzy potwory. Śmiało rękawiczkę bierze. Ojej. Dziwią się panie, ojej. Dziwią się rycerze, o kurde. A on w zwycięskiej chwale wstępuje na krużganki. Tam od radosnej witane kochanki. Hello baby. Rycerz jej w twarz rękawiczką rzucił. Trrr. Pani, twych wdzięków nie trzeba mi wcale. To rzekł i poszedł. I więcej nie wrócił. Rycerzy trzech, Kmicic, Wołodyjowski, Zagłoba, gnębi nas pech, wszystkim nam się oleń. Podoba, ach, podoba! Zwalczcie tę chódź. Innych zadań przed wami jest siła. Musicie knuć, jak tu pozbyć się radzić miła. Koledzy, to za szczęście wierny Soroka w tej swojej wierności do obozu szwedzkiego się wdarwszy, pannę Oleńkę Bogusławowi z przednosa sprzątnął. No i co? No i przywiózł ją do nas. O, tam siedzi. A niech ją wycałuje. Witaj nam, syno Garliczko. No. Smok, daj wujkowi buzi. Tfu, ależ mnie was może obśliniłem. Tfu, a to co takiego? Panie za głowo, to Soroka tam siedzi. Bo ciemno. A panna tam dalej. Witaj, wać panno. Cześć, Michał. Nie tykaj mnie, bo Kmicic zazdrosny. Co wy tam szepczecie? A nic. Nie jesteś chyba zazdrosny o starego kumpla, panie Andrzeju. No właśnie. Zazdrosny nie jestem, ale gdybym się dowiedział, że ktoś do konfidencji z Oleńką doszedł, to bym drania tu na miejscu zarąbał. Co to było? To nic, to kimlicze uciekli. Pies ich trącał. Jeden stary, dwaj pies ich trącał, więc jak powiadam, gdybym kogo o zdradę z Oleńką podejrzewał, to bym go... O, Roch Kowalski do Szwedów nawiał. Może byś tak zmienił temat, panie Andrzej. No właśnie, bo zaraz, tak. Więc takowego zdrajcę na sztuki bym porąbał. Oj. I psom na pożarcie bym rzucił. Panie Andrzeju, kasztelan Czarniecki prysnął stało chorągwią husarską. Zamilżesz nareszcie. A co mi tam kasztelan? Ja bym nawet króla nie oszczędził. Najjaśniejszy panie, ja nie Kazimierzu. Królu nasz. Nie porzucaj narodów potrzebie. Zostań z nami. Ojcze nasz, no masz. No znowuż na Śląsk Opolski się wycofał. Trzeba go będzie drugi raz stamtąd ściągać. Ojej. Ciekawe, co im się stało, że tak wszyscy powyjeżdżali. O, zapewne przez dyskrecję. Nie chcą szczęściu naszemu po tak długiej rozłące przeszkadzać. A to fakt, że panowie takoż moglibyście się nieco oddalić. O, nie ładnie, panie Kmicic. Brzydko, tak. Przecie uwolnienie Oleńki to nasz wspólny sukces całej załogi. Sukces to... może i wspólny, tak. Ale narzeczona moja. A to tego ci nikt nie kwestionuje. Panie Andrzeju, ale dajże przynajmniej oczy napaść. A co to ona, pasza treściwa, że chcą treściwa. Się nie... O, tak, treściwa. Z dużą zawartością białka. Jak to zwykle białka. Waszmość, panowie, uwaga! Czego znowu chcesz ty, jakaś wierna Soroko jedna? Książę Bogusław naciera. Przebóg, którędy naciera? Od lasu czy od frontu? Dzieje? Naciera sobie nogi spirytusem kamforowym, gdyż po wizycie panny Oleńki taki osłabion... No. ustać na nogach nie może. To trzeba wykorzystać. On naciera nogi, a my na niego. Tak, na niego naciera. Naprzód, koledzy, szable w najgorzej, mości panowie, no, ale nie jest i najlepiej. Też ale nie, średnio jest, panie Andrzeju, średnio. Niby tych Szwedów bijemy, no, ale nie możemy ich wybić do nogi. No, no nie możemy. Bo panie Michale, jako tępy służbista, zbyt dosłownie rozkaz wybicia do nogi wykonywasz. I po nogach Szwedów lejesz, zamiast ich w łeb zaprawić. Tak. Każden Szwed olbrzym, a nasi żołnierzykowie przeważnie kurduple. Nie takie kurduple jednak. Więc do szwedzkiej głowy trudno im sięgnąć. A już szczególnie panu Michałowi. Ja już nawet co którego rajtara, gdzie spotkam, to specjalną drabinkę przenośną ustawiam i na nią wyłażę. Ale przeważnie zanim wylazę, to on złośliwie się oddala, jako idiotę mnie na polu walki na drabinie zostawiając, taki Szwed. Bo na takiego trzeba zawołać halt. Ha? Nie, tylko halt, panie Michale. Szwedzi są aż do głupoty zdyscyplinowani i gdy takowemu halt krzykniesz, jako wryty stać ci będzie. Przedni to sposób i trzeba go wypróbować, panowie. Tak. Ustawmy drabinę, czekajmy na Szweda, dawajcie drabinę. Dajcie, oni to domy, halt i tak. O, tu będzie dobrze. Tu będzie najlepiej. Oddaj waś to moja drabina. To moja drabina. Przestańcie się szarpać, wać panowie. Dawaj, drabina przecież trzeszczy. Widzicie. Była drabina i mamy ją z głowy. Przez to wasze warholstwo wszystko. No trochę przez warholstwo nasze, a trochę i przez jakość drabiny. Przecież to bubel, nie drabina. Tu jest metka. Zobaczmy, kto to produkuje. Buble takie. Panowie, to w ogóle nie jest drabina. A co jak to nie jest drabina? Co to? Jest to właźnica pięcioszczeblowa, bojowa, przystawna, ręcznie rżnięta ze spółdzielni stolarskiej Rezun. No i co my teraz zrobimy? No jak to co zrobimy? Wstydu narobimy tej spółdzielni na całą Polskę. Tak. Czekajcie, ja im przygadam. Oj, popraw spółdzielnio Rezun. Tak jest. Ja wzywam z tego miejsca prezesa tej spółdzielni, żeby się publicznie wytłumaczył z tego brakorupstwa. Panie prezesie! Ja powiem teraz na niego fraszkę bardzo złośliwą. Może tak. Cóż spółdzielnia Rezun ma niedobry sezon. Dobre. Wyrabia kiepskie wyroby, widać są tam brakoroby. Dobre, nie? Nie bardzo, nie. Ale drabina też kiepska. Grunt, żeśmy załatwili sprawę. No to teraz na Szweda, panowie, szable w dłoń. Hej, szable w dłoń. Łuki, fiuki. A łupy wziąć w troki. Hajda. Pokażemy się godni epoki, ruszamy w bój, aby odbić Bilewiczówną. Bogusław, zbój, straszliwy zbój, nie zwycięży nas nigdy, tralala. Rycerz Zenobit Reptak w szmelcowanej zbroi stanął zbrojno i konno u zamku podwoi. Miał pancerz, hełm i kopie, jak zwykle rycerze, i miecz, którym uderzył o zamkowe wieże. Hej, odegrzmiało echo o gotyckie blanki. Skoczył na nogi książę, spojrzał zza firanki. Skoczył, spojrzał, oniemiał i zadrżał ze strachu. Stoi pod drzwiami rycerz, dreptak na wałachu. Stoi dreptak wśród blasków, szczęków oraz zgrzytań i zasuwa monolog, co się składa z pytań. O taki, hej, kto mężny odpowiedzieć musi, która z pań jest piękniejsza od mojej Magdusi? Która ma liczko wielsze, mniej zepsute ząbki? Czyj biuścik przypomina dwa młodego z ryżem? Czyje oczęta są mocniej błękitne? Która jest taka miła, kochana i ładna? Tutaj jest struchlały książę, wymamrotał żadna. Wówczas rycerz się zachwiał na swoim bachmacie I rzekł, żadna to szkoda o kurtkę mawać. Bo z Magdą już nie mogę. Jestem u sił kresu. Tu spiął konia i ruszył w dal szukać adresów. Wytwórnia dźwięków Trt przedstawia sketch pod tytułem Kłopoty pana Michała. Panie Wołodyjowski, panie Wołodyjowski, wróg w granicach, a ty się nie zrywasz. Wciągnąć się chciałem. Ktoś musi nie spać, żeby spać mógł ktoś. Pewno, zawsze ja. Pewnie jak umrę, to też przylecisz tym swoim. Panie Wołodyjowski, larum grają, a ty się nie zrywasz. Boś pierwsza szabla Rzeczpospolitej. Mam w nosie, leżę. Ojczyzna zginie. Leżę. Zagłoba zginie. Leżę. A Wasieńka? Leżę. Chodźcie tu, żywo! Wołodyjowskiego opętało i dźwignąć się nie może. Oj, joj, Michale, Michale, czyś chory? Poleżeć mam ochotę. Michale, musisz to zwalczyć. Pokonaj sam siebie. A jak myślicie, dlaczego leżę? Bo pokonałem sam siebie. Właśnie miałem się związać, kiedy przyszedł hetman. Teraz? Jak Turek w kraju? Mi tam Turek nie wadzi. Chodźcie, no chodźcie. Coś wam powiem. Niedobrze z Michałem. Umarł w nim duch nienawiści do obcych. Trzeba go podrażnić. Dobra. Ała, ała, ała, ała. A co to za brudas tu leży? To Polak. Wszyscy Polacy to brudasy. I tchórze. Nie wysilajcie się. Turcja, Turcja. Turcja mistrzem Polski. Ach, konia! I dla mnie! A ty gdzie? Na dzikie pola! A to jedź! A ty? A ja spieprzam byle dalej. Koniec. Był czas, gdy żyłem milionera życiem. Miałem to wszystko, o czym wy tylko śnicie. Kasę, kobiety, mrożone szampany, a ponadto przyjaciół oddanych. Potem fortuna moja zaczęła topnieć, a gdy nie miałem już nic i czułem się okropnie, pukałem do drzwi moich starych znajomych. Lecz gdy widzieli mnie, udawali niewidomych. Bo nikt nie chce znać cię, kiedy jesteś przyjacielem biedy. Taka jest prawda, nic się zrobić z tym nie da. Gdy nie masz nic, jedynym twoim przyjacielem bieda. Starzy kumple odzyskali wzrok, a ja pytałem ich, co to za choroba, gdy widzisz tylko wtedy, jak ci się podoba. Więc teraz, kiedy już prawdę znam, zanim kiedyś znów dotknę dna, to będę bawił się i szalał do białego rana. Lecz szukał będę tylko kobiet i szampana, bo nikt nie chce znać cię, kiedy jesteś przyjacielem biedy. Taka jest prawda, nic się zrobić z tym nie da. gdy nie masz nic, jedynym twoim przyjacielem bieda. Nikt nie chce znać cię, kiedy jesteś przyjacielem biedy. Taka jest prawda, nic się zrobić z tym nie da. Gdy nie masz nic, jedynym twoim przyjacielem bieda. Powtórkę z rozrywki przygotowała Natalia Grzeszczyk. Muzyczna poczta UKF. I czas w trójce na Państwa propozycje. Czekamy na maile i telefony 22 7 3 i albo ukf@polskieradio.pl, ale mogą Państwo dzisiaj również wyjątkowo zamawiać piosenki przez naszą stronę na Facebooku, przez profil trójkowy na Facebooku. Także jesteśmy do Państwa dyspozycji do godziny 14. Rozpoczynamy od grupy Armia. Pan Łukasz pisze, proszę o utwór Jeżeli zespołu Armia dla pracowników niemedycznych Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku. To był wielki przebój grupy Armia. Jeżeli 22 i 7 trójek albo UKF małpa.polskiradio.pl. Co usłyszymy jeszcze do 14, to zależy od Państwa. Czekamy na maile te i telefony, a także informacje, wiadomości na naszym profilu na Facebooku. W tej chwili czas na konkurs Weekend dla Dwojga w Willi Polanica, czyli w czterogwiazdkowym pensjonacie Willa Polanica w miejscowości Polanica Zdrój. Do wygrania w ramach voucheru są następujące atrakcje. Noclegi dla dwóch osób, oczywiście dwie doby. Śniadanie, dekoracje, sauna fińska i słoneczna plaża Sunsky. Rowery, kijki do Nordic Walking, gry pubowe, w tym bilard, także gry elektroniczne, miejsce postojowe, biblioteka oraz dostęp do internetu. Jeśli Państwo chcą wygrać w naszym konkursie, to proszę nam wysłać dokładnie jedno zdanie, w którym będzie słowo, i tak pomyślałem sobie, takie najbardziej letnie słowo na początek lata, to może jagody, bo jagody już pewnie wkrótce. Numer SMS-a 73 533 73 533, koszt 3 zł i 69 groszy brutto za wysłanie wiadomości. Czekamy na zdanie ze słowem jagody. Sponsorem nagród w audycji jest czterogwiazdkowy pensjonat Villa Polanica. www.villapolanica.pl. Ponieważ dzisiaj pierwszy dzień lata, to chciałam posłuchać piosenki Bajmu Piechotą do lata, jeżeli będzie to możliwe. Piechotą do lata. Od tego nagrania rozpoczęła się wielka kariera grupy Bajm. 22 i 7 trójek, klub UKF, małpa.polskieradio.pl. Czekam na Państwa kolejne zamówienia, ale w tej chwili zamówienie z Facebooka. Pan Jacek pisze, w zeszły weekend to był przebój jednodniowego wypadu w góry z moją żoną, więc proszę o Pulp, Come On People. At St. Martin's College, that's where I caught her eye. She told me that her dad was loaded. I said, in that case, I'll have room and Coca-Cola. She said, fine.

To była grupa Pulp. Przypomnę, że trwa konkurs Weekend dla dwojga Willi Polanica. Czekamy do Państwa zdania. Zdanie właściwie jedno ze słowem jagody albo jagoda. Numer SMS-owy 73533, koszt 3 zł 69 groszy brutto za wysłanie wiadomości. A my wracamy do zamówień. Tym razem zamówienie telefoniczne. Rówieśnik Trójki się kłania. Próbuję zamówić piosenkę Amandy Lear. Ja nie pamiętam tytułu, taka flagowa jej była. Dun, dun, dun, dun, dun, dun, dun. Give a bit of to you. Give a bit of to me. And I give a bit of to you. And your eyes like a laser every time cut me deeper. You're a mystery. So confusing. You're a mystery. Or am I dreaming? Are you devil or angel? Are you question or answer? For you, I'll break all the rules. And for you, I'll go to the moon. Cause you're the no one else. For me, you are an enigma. For me, you are really a mystery. A mystery. A mystery. A mystery. A mystery. Just can't make you out. Are you real? Or am I dreaming? This is all very confusing. Especially when you start singing. Give a bit of to me, and I give a bit of to you. Give a bit of to me, and I give a bit of to you. Are you devil or angel? Are you question or answer? For me, you are. Give a bit of me to you. Give a bit of me to me. And I'll give a bit of me to you. Give a bit of me to me. And I'll give a bit of me to you. Give a bit. No i mieliśmy bardzo wakacyjną piosenkę w muzycznej poczcie UKF, Amanda Lear. Teraz troszkę zmienimy nastrój na prośbę pana Adama z Opola, Dead Can Dance. Let me free. Dead Can Dance. W tej chwili kończymy przyjmowanie od Państwa SMS-ów w sprawie konkursu Weekend dla Dwojga Willi Polańca. Za chwilę poznamy laureata. Mógłbym poprosić piosenkę dawno niesłyszaną przeze mnie, zespół Sweet, Uciekający Lid. Fox on the Run i grupa Sweet w muzycznej poczcie UK. Wiemy, kto już spędził weekend ze sobą towarzyszącą w czterogwiazdkowym pensjonacie Villa Polanica w miejscowości Polanica Zdrój. Będzie to pan Michał ze Zduńskiej Woli, który napisał takie ładne, dość oczywiste zdanie dla kogoś, kto jeszcze pamięta dawne czasy. Jagody najbardziej smakują, kiedy zostaną zebrane własnoręcznie. Gratulujemy. Anna Regulska, Halina Wachowicz, Tomasz Żonda. Dziękujemy. Na koniec jeszcze jedna propozycja. Czy mógłbym zamówić piosenkę w muzycznej poczcie UKF-u? Chodzi mi o utwór Manhattan Transfer, Chanson d'Amour. Zawsze mi się z latem kojarzy i czy byłaby taka opcja wyemitowania tego utworu? Mom.